Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca wypadku z Warszawskiej Woli może spędzić nawet 16 lat w więzieniu. Prokurator postawił mu zarzuty po potrąceniu pieszego i ucieczce. 100 żołnierzy Bundeswehry pomaga w sprzątaniu po powodzi w Bodzanowie w województwie opolskim. Żołnierze NATO ćwiczyli w Czechach walkę z dezinformacją i odpieranie innych działań hybrydowych. Do 16 lat więzienia grozi sprawcy wypadku na Warszawskiej Woli. Tomasz U. usłyszał prokuratorskie zarzuty, a sąd wydał postanowienie o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, poinformował, że podejrzany usłyszał 2 zarzuty. Pierwszy dotyczy spowodowania wypadku, w wyniku którego poszkodowany doznał obrażeń zagrażających życiu. Tomasz U. złamał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Przyznał się do tego, że kierował pojazdem, przyznał się do tego, że jechał z bezpieczną prędkością, zachował szczególną uwagę, przyznał się do tego, że zażył narkotyki po całym zdarzeniu, po odjechaniu z miejsca zdarzenia. Nie przyznał się do tego, że jechał pod wpływem narkotyków, nie przyznał się do tego, że zamierzał uciekać i nie przyznał się do tego, że miał świadomość, iż obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów. Do wypadku doszło w środę rano na rondzie Tybetu w Warszawie. Auto prowadzone przez Tomasza U. potrąciło pieszego, który wbiegł na pasy przy zmieniających się światłach. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Samochód porzucił w lesie pod Pruszkowem i szykował się do ucieczki za granicę. Rzecznik prokuratury potwierdził wczoraj, że podejrzany to kierowca autobusu, który 4 lata temu spadł z wiaduktu mostu Grota Roweckiego. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w której zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, został 2 lata temu skazany na 7 lat więzienia. Orzeczono też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny, dlatego Tomasz U. był na wolności. Od sierpnia tego roku obowiązywał go jednak 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Piasecznie w innej sprawie. 100 żołnierzy Bundeswehry pomaga w sprzątaniu po powodzi w Bodzanowie w województwie opolskim. Są wyposażeni w ciężki sprzęt i, jak podkreślają, mają doświadczenie w usuwaniu skutków wielkiej wody. Sprawdzili się m.in. podczas kataklizmu w bawarskim mieście Simbach w 2016 roku, czy 5 lat później w Nadrenii Palatynacie. Wszyscy nas pytają, jak długo zostaniemy, mówi oficer prasowy niemieckich żołnierzy Karsten Dyba. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak długo tutaj zostaniemy. Niemieckie dowództwo zostało przez to polskie poproszone, by tak długo, jak będzie potrzeba. My liczymy, że wspólnie z naszymi bardzo wysoko wyspecjalizowanymi żołnierzami będziemy tu około 8 tygodni, ale zostaniemy do momentu, aż uporamy się ze swoimi zadaniami. Niemieccy żołnierze przyjechali na Opolszczyznę z Dolnej Bawarii, z miasta Bogen. 2 drony wleciały w przestrzeń powietrzną Izraela od strony Libanu, przekazała armia. Wojsko podało wcześniej, że w kilku rejonach w centralnej części Izraela zawyły syreny alarmowe. Siły izraelskie poinformowały, że z sukcesem przechwyciły jeden z dronów. Armia Izraela przekazała też w oświadczeniu, że nie odnotowano żadnych ofiar ataku. Uszkodzony został jedynie jeden z budynków w Herzli, miejscowości położonej niedaleko Tel Awiwu. Libański Hezbollah nie wydał na razie komentarza w sprawie ataku. Konflikt izraelsko-libański nasilił się w ostatnich tygodniach. Izrael wielokrotnie bombardował południowy Liban, południowe przedmieścia Bejrutu i dolinę Bekka, zabijając wielu czołowych liderów Hezbollahu. Wysłał też wojska lądowe. Żołnierze NATO ćwiczyli w Czechach walkę z dezinformacją i odpieranie innych działań hybrydowych. Scenariusz szkolenia w zakresie operacji psychologicznych i współpracy wojskowo-cywilnej oparto na wydarzeniach, które towarzyszyły rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Atak na Polskę i rozpoczęcie przez wroga kampanii hybrydowej. W takiej sytuacji zostali postawieni natowscy żołnierze, którzy ćwiczyli na poligonie Libawa. Musieli przeciwdziałać propagandzie, akcjom sabotażowym, sztucznie wywołanej fali migracji i zamieszkom na tle etnicznym. Poprzez działania hybrydowe wróg robił wszystko, by w jak największym stopniu zakłócić organizację sojuszniczej pomocy wojskowej docierającej do Polski z Europy Środkowej. W szkoleniu Powerful World 2024 wykorzystano m.in. symulacje zalewanych fake newsami mediów społecznościowych. W manewrach uczestniczyło około 240 żołnierzy z 7 państw NATO. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana od 1 do 4 stopni przeważnie na termometrach, z kolei nad morzem trochę cieplej, od 5 do 7, lokalnie przymrozki do minus 2. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W ciągu dnia również zachmurzenie małe, nad morzem możliwe jednak słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mało, obiektywnie. Nienawiść w wersji koncertowej. To nagranie otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. To płyta, na którą czekaliśmy długo, na pierwszy w historii koncertowy album zespołu Mysłowic. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, 25 lat miłości w czasach popkultury. To świętowanie trwa już kilka miesięcy i potrwa jeszcze pewnie następnych kilka miesięcy, bo te koncerty sprzedają się wyśmienicie. Na tym albumie 17 utworów. Wszystko otwierają chłopcy, ale dzisiaj chłopców nie przewidziałem w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Sięgam jeszcze po jedno nagranie, które płytę zamyka. A wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. 25 lat miłości w czasach popkultury. Tę płytę kończy utwór zatytułowany Noc. Że nie chcesz jeszcze spać. Wiem, że myślisz o tym, co ja. Że musisz zrobić coś, czego nie. Że musisz wybrać między złem a niebem. Jest zbyt późno, proszę śpi. Jest zbyt późno, więc nie mów mi. Ktoś Noc, wersja koncertowa zespół Mysłowic na płycie. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. 25 lat miłości w czasach popkultury. To album, który miał swoją premierę 11 października, czyli można powiedzieć, że chwilę temu. No, tak naprawdę płyta trafiła do serwisów streamingowych już rano, sprawdziłem rano, w ten piątek 11 października. Dzisiaj także już na pewno ruszyła wysyłka płyt kompaktowych, a 31 października wersja winylowa również tego albumu się ma ukazać. Zerkam tutaj właśnie w informację prasową. Od 14 lutego trwa owa trasa jubileuszowa na 25-lecie płyty Miłość w czasach popkultury. To było wtedy 16 wyprzedanych koncertów w 15 miastach, a teraz obecnie zespół Mysłowic jest na drugiej części owej trasy koncertowej. Tym razem to 24 polskie miasta. No, chcą państwo świętować 25 lat tej wyjątkowej płyty z grupą Mysłowic. To mnie bardzo cieszy, bo dzięki temu też, nie ukrywam, czuję się chociaż przez chwilę 25 lat młodszy. Na pewno do tej płyty będę wracał w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie i także pewnie we wtorkowej tonacji Trójki, a może i o innych porach również. Na pewno mogą się państwo spodziewać, jak co tydzień w audycji Mało Obiektywnie, rozmowy o nowej płycie i spotkania ze znakomitym gościem. Gość pojawi się za chwilę, ale najpierw niech zabrzmi muzyka z nowego albumu. A jest to płyta Into the Night Macieja Tubisa. Thank you. znakomity gość audycji Mało Obiektywnie, Maciej Tubis. Witam cię w Trójce. Witam serdecznie. Into the Night. Powiedziałeś mi przed wejściem na antenę, to nie jest jazzowa płyta. To jaka to jest płyta, Maćku? To jest płyta moja. To jest faktycznie trochę taka długa droga, mam wrażenie, gdzieś od 20 lat na scenie, którą sobie tak szedłem i jakieś mam takie poczucie, jakbym gdzieś doszedł do takiego, albo nawet zrobił małe kółeczko i wrócił trochę do takiego punktu wyjścia, gdzie jak właśnie zaczynałem, to gdzieś jeszcze nie znając w ogóle tajników jazzu właśnie, sobie improwizowałem i to wszystko było takie melodyjne, takie jakieś wynikające trochę z klasyki. Wiele osób mówi, że to jest bardzo filmowe. Ta improwizacja tutaj jest, czyli jakbyśmy określili jazz jako improwizację, to ta płyta jest jazzowa, ale to nie wiadomo, że tam jest improwizacja, tak? Bo jak słuchamy płyty, to nie wiemy, czy to zostało zapisane, nie zapisane. I dla mnie to jest sprawa drugorzędna, bo sama muzyka się jakby liczy. I ta w takim rozumieniu jazzowym, amerykańskim, to ta płyta zupełnie jakby nie brzmi jest, inaczej. Tak, brzmi inaczej. Jest to fortepian akustyczny poszerzony o syntezator analogowy, ale tym razem pokusiłem się o samplowanie fortepianu i wrzucenie go do maszyny perkusyjnej. I syntezator to jest właśnie takie niesamowite, magiczne urządzenie, że my tam tworzymy dźwięk z prostej linii. Mamy taki punkt wyjścia i te właśnie miliony gałek, które widzi się w syntezatorze, one powodują, że możemy zmieniać jego barwę w tak wszechstronny sposób. I to jest po prostu instrument, tak jak fortepian. On bardzo żyje, tam można bardzo dużo zrobić, jest bardzo, bardzo dużo zmiennych, ale my tam nic nie wgrywamy. Tam dźwięk powstaje w tym instrumencie. Także to jest wbrew pozorom dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje, ale to jest dla mnie też trochę nowy świat, ale właśnie niesamowity. I połączyłem ten fortepian z tym syntezatorem i bardzo dobrze mi w tym. Bardzo dobrze mi w tym. I na tej płycie właśnie pojawiła się oprócz syntezatora właśnie ta maszyna perkusyjna, gdzie samplowałem krótkie brzmienia fortepianu. Jeden utwór taki taneczny jest. Jest też, to jest mój prywatny fortepian w ogóle, ten, który słyszymy na tym albumie. I tak się szczęśliwie jakoś złożyło, że znalazłem fortepian Yamahy. Ściągnąłem go bezpośrednio właśnie z Japonii, jest ściągnięty. I on ma fabrycznie zainstalowany moderator, czyli to jest tak jak w pianinach mamy taki filtr, żeby nie przeszkadzać sąsiadom, a ostatnio zrobiło się popularne takie brzmienie też, tak zwane felt piano, czyli pianino z filcem, ale fortepianów takich nie ma. A ja mam taki fortepian, gdzie ten filtr właśnie wchodzi między młotki a struny i mamy stłumione brzmienie, ale fortepian brzmi bardziej donośle, okazale, to jest inne brzmienie i ten fortepian z filcem też ma inne brzmienie. Właśnie wielu mnie osób pytało, że to tak jak z filcem, ale coś jakoś inaczej brzmi. Co to jest za instrument? To jest taka ciekawostka też. I faktycznie połowa utworów z tego albumu najnowszego jest zagrana na fortepianie z filcem. Fortepian z filcem. To na jesień to jak znalazł. Na jesień, ale faktycznie to jest płyta koncepcyjna. Into the Night, nie bez powodu. I to jest taka muzyka właśnie na tę porę roku idealna. Tak, może jesienią, zimą w ciągu dnia ta płyta też będzie dobrze pasowała, bo ja ją stworzyłem pod koniec czerwca i jak musiałem odsłuchiwać, poprawiać, analizować ten album, to faktycznie miałem ogromną przyjemność ze słuchania tej płyty w nocy, kiedy jesteśmy już po całym dniu trochę zmęczeni, chcemy się wyciszyć. Jest absolutna cisza i ciemność i wtedy tego albumu się słucha najlepiej. Także tutaj do audycji jak znalazł. I trochę ta płyta właśnie jest koncepcyjna, żeby była spójna, żeby fajnie się słuchało od A do Z, żeby nie trzeba było przyłączać utworów. Taki miałem zamysł. A na koncercie te utwory żyją i są jeszcze dodatkowe utwory, które skomponowałem, ale nie pasowały właśnie do tego albumu, bo ciekawostka kolejna jest taka, że miałem ten komfort takiego własnego studia i pracowałem nad tym albumem 3 tygodnie. Bo niedawno masz własne studio, tak? Już nie. Już go nie masz. Wynajmowałem, teraz jednak skupię się na koncertach, bo dzień za krótki, niestety. Doba ma tylko 24 godziny. Ale faktycznie to był niesamowity czas, pół roku, gdzie miałem własne studio, robiłem tam kameralne koncerty raz w miesiącu, przygotowując koncertowo te nagrania, testując na publiczności, jak działają. To były koncerty takie dla 50 osób blisko przy fortepianie. Można na YouTubie znaleźć w ogóle takie nagranie, zobaczyć, jak to wyglądało. I zrobiłem takich koncertów 7 bodajże, no i potem właśnie nagranie płyty. Miałem 26 pomysłów i z tych 26 pomysłów nam zostało 8 na płycie. Także to był właśnie taka selekcja była duża. Into the Night, czyli co? Lepiej ci się myśli o muzyce, lepiej ci się komponuje, szuka melodii właśnie nocą, wieczorem, o tej porze dnia? Tak. To prawda, że faktycznie wieczorem jest jakiś rodzaj takiego spokoju, może nawet gdzieś i też w materii, w powietrzu, że to wszystko troszkę na wolniejszych obrotach się dzieje. Na pewno też ten element ciemności, ale w sumie jak komponuję, czy gram koncert, to właśnie to jest ciekawe, jak gram koncerty z zamkniętymi oczami. Może otwieram je gdzieś na 1-2% dosłownie koncertu, jak jest jakiś trudniejszy skok, manewr na fortepianie, ale odcinam zmysł wzroku i wyostrza się w tym momencie właśnie wyobraźnia, słuch. Ewidentnie jakby tutaj takie jest duże połączenie, że jak w taki właśnie nastrój możemy wejść, to lepiej się muzykę tworzy, a ciężko trochę z zamkniętymi oczami robić te początki kompozycyjne, także jak jest taki nastrój troszkę wieczorny, to faktycznie to pomaga. To jest bardzo zwarty materiał, to tylko 8 utworów, krótka jest ta płyta, 30, no jest pełna 40 minut, tak? 30, bez sekundy chyba, tak, 40 minut. 40 minut. Z dwóch powodów. Pierwszy jest też taki, że od razu album ukazał się na płycie winylowej. Chciałem, żeby się zmieścił na jednym winylu, bo to właśnie jest taki czas trwania, gdzie w dobrej jakości możemy taką płytę winylową zapełnić. I właśnie jest płyta winylowa klasyczna, czarna, ale też wersja limitowana, numerowana, z wkładką w środku z nutami do 3 utworów. I jest to kolor naturalny. I to taka ciekawostka, że właśnie powiedzieli, że ta płyta tak dobrze brzmi, Maciej, zrób w naturalu. I się okazuje, ja tego nie wiedziałem, że naturalny kolor winylu to nie jest czarny, tylko to jest właśnie taki mleczny, przezroczysty i tu właśnie nie mamy żadnego barwnika, to jest jakby pióra. Takie czyste brzmienie. Mam wrażenie, że Into the Night w jakiś sposób przedziwny, a może dla ciebie prostszy, łączy się jednak z płytą, z muzyką Krzysztofa Komedy, tą płytą sprzed 2 lat. Tak, to powiązanie jest tu faktycznie bardzo oczywiste, bo od dłuższego czasu chodził mi po głowie już pomysł, żeby fortepian właśnie poszerzyć o syntezatory i zrobić autorską płytę, ale 2 lata temu właśnie był taki moment, kiedy broniłem w Łódzkiej Akademii moją rozprawę doktorską na temat wpływu muzyki klasycznej na estetykę improwizacji na przykładzie twórczości Krzysztofa Komedy. To było nagranie na samym fortepianie. Tutaj jakby skutecznie się obroniłem, z sukcesem, zagrałem koncert, zostałem zaproszony, żeby zagrać koncert chwilę później i po tym koncercie było wiele pytań, czy będzie płyta. I tak pomyślałem, no faktycznie już dużo kroków zostało wykonane, może by coś pomyśleć. I wtedy właśnie burza mózgów się pojawiła w głowie, żeby zrobić Komedę, ale poszerzyć o syntezator, właśnie w końcu muzyka filmowa, gdzieś to się tak kojarzyło, że to może być dobry pomysł, i spróbować na twórczości Komedy właśnie przetestować to rozwiązanie. I w lipcu nagrałem taką płytę. To był szalony proces, bo właśnie ten syntezator zakupiłem 3 dni przed nagraniami. I też mając komfort w zaciszu domowym, nagrywając właśnie tą płytę komedową, sobie na spokojnie testowałem te dodatki. Nakładałem też fortepiany, kilka jest warstw fortepianu, na przykład w kołysance Rozmery. I to był bardzo taki twórczy proces i no bardzo zadowolony jestem z tej płyty. Też miałem bardzo dużo dobrych recenzji. Finalnie 40 koncertów w filharmoniach, duże festiwale. Bardzo się fajnie zadziało. Tak się fajnie zadziało, że miałem właśnie dużo koncertowania i ta płyta autorska no, po 2 latach teraz, taka wymarzona, pojawiła się na rynku i teraz już z tą świadomością tego brzmienia zrobiłem tą płytę autorską, na którą się właśnie od kilku lat zbierałem. Trochę ta twoja płyta z muzyką komedy to jest takie inne światło rzucone na jego kompozycję, bo najwięcej jednak jest interpretacji ściśle na fortepian, bądź aranżacji na mniejsze lub większe składy multiinstrumentalne, big bandy, na mniejsze lub większe orkiestry. Natomiast ja niewiele znam takich prób łączenia właśnie fortepianu z syntezatorem i wejścia w ten świat komedy, tej jego melodyki tak szczególnej. No, ty jesteś kompozytorem też, dla którego ważna jest melodia bardzo. Tak, to prawda. Miałem takich wiele dyskusji i tak sobie właśnie często gdybamy z redaktorami, że Komeda, gdyby dzisiaj żył, to by bardzo intensywnie używał syntezatorów. Mam takie poczucie, że tak mógłby prawdopodobnie, potencjalnie może brzmieć też Komeda współczesny. Właśnie w takiej formie tak poszerzony. To jest takie jakby takiej luźnej formie sobie dyskusji, ale to jest przede wszystkim właśnie taka płyta moja. Ja po prostu chciałem w 100% zagrać to, co ja czuję i właśnie tak zinterpretować i tu faktycznie w ogóle nie kalkulowałem, nie zastanawiałem się. Z ogromną taką radością w ogóle tą płytę nagrywałem. Jak ona trafiła do redaktorów i oni zaczynali recenzję od tego, jak wiele płyt komedowych jest, jak bardzo już są troszkę źli na to, że tak dużo jest tak to przetwarzane. Dostaje się płytę, człowiek otwiera paczkę, im patrzy i mówi, ojej, znowu ktoś gra komedę. Jest też takie poczucie, jest taki ogólne poczucie, że no, muzyka komedy została już zagrana na wszelkie sposoby, że już dajmy spokój, ale okazuje się, że jednak nie, że jednak warto wciąż szukać tam, tak jak mówisz, tego własnego spojrzenia, to jest bardzo ważne, tego własnego spojrzenia na jego no, przebogate dziedzictwo, choć tak naprawdę to tej muzyki komedy nie zostawił zbyt dużo, zbyt wiele tych kompozycji, prawda, przez te lata. Jak ty docierałeś do tych utworów? Jak wybrałeś akurat te, a nie inne na swoją płytę? Właśnie ta melodyka była trochę taka kluczowa, żeby ta melodia prowadziła. Także to finalnie to też jest właśnie taki paradoks, że wiele z tych utworów to są piosenki przecież, których Komeda trochę nie uznawał poniekąd. Mm-hmm. Tak? To były takie, jak to dzisiaj się mówi, że pewnie to też były takie zlecenia, no, że jest film, no to wtedy jest więcej kasy i się do tego filmu pisze. Bo na początku myślę, że też miał taką ogromną potrzebę właśnie pierwszy Sopot Jazz Festival, kwartet i tak dalej, żeby grać, żeby koncertować. Żeby się pokazać, tak? Tak, tak. A tutaj faktycznie u mnie też na płycie chociażby jest temat Dwaj ludzie z szafą, czyli ta pierwsza etiuda właśnie do filmu Polańskiego. No i to są te rzeczy, które gdzieś tam przetrwały, no ale właśnie ta melodia tutaj jakby niby tak proste, ale jednak to właśnie tak samo jak w piosenkach jest, że po fakcie wydaje nam się, jakie to jest banalne, jakie to jest proste, żeby coś takiego skomponować, tudzież zagrać. Ale od drugiej strony to wcale nie jest teraz tak łatwo coś takiego prostego i skutecznego skomponować. I to jest właśnie dla mnie moc Komedy, no bo jakby trochę nie ma sobie równych na tym polu, że faktycznie jest coś takiego w tej muzyce. I myślę, że on też był właśnie odważny, że bardzo czuł swoją muzykę, bardzo chciał robić swoje i nie oglądał, nie kopiował aż tak mocno rozwiązań, które gdzieś były zasłyszane z Ameryki. No wiadomo, że Bibi Evans i tak dalej bardzo, bardzo się pasjonował, wzorował. Ale gdzieś w tej muzyce jednak finalnie to było bardzo jego, to był bardzo jednak Komeda, tak? I to jest jego moc. Maciej Tubis. Nowa płyta Into the Night, którą serdecznie Państwu polecam. I niezmiennie polecam również płytę Komeda Reflections, nagranie sprzed 2 lat, ale na koncertach właściwie tak przeplatasz materiał. I trochę Komedy z płyty Reflections i przede wszystkim Into the Night. Jednak tych koncertów jest sporo dość. Z tego, co widzę na twojej stronie internetowej. Tak, od czasu premiery właśnie bardzo intensywny czas, bo każdy weekend koncertuję tutaj, by długo wymieniać, także najłatwiej będzie wejść na www.maciejtubis.com i tam będzie aktualna rozpiska, bo te koncerty dosłownie dochodzą jeszcze, bo początek 25 roku też będę koncertował, bo właśnie pojawił się Wrocław i tam będą jeszcze kolejne miasta. Festiwal Jazz Jantar 26 października w Gdańsku, 3 listopada w Warszawie, Wilanowskie Centrum Kultury, to z takich większych. Także tutaj można śledzić, zapraszam. I faktycznie jest tak, że głównie to są te koncerty z Into the Night. Komeda wtedy też w jakiejś części jest, ale zdarzają się jeszcze takie właśnie zaproszenia, że to będzie koncert komedowy i wtedy ten nacisk jest kładziony na tą drugą płytę. Tak jak niedawno całkiem na 15. Festiwalu Muzyki Krzysztofa Komedy, kiedy zagrałeś koncert w kinie Atlantic, legendarnym kinie Atlantic. Maciej Tubis, bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce, za to, że znalazłeś czas dla słuchaczy audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję bardzo. Thank you. Maciej Tubis był gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o płycie Into the Night, ale także i trochę o poprzednim albumie pianisty z muzyką Krzysztofa Komedy. Utwory, które dziś pojawiły się w audycji Mało Obiektywnie, to Crayon Dreams i otwierający cały album On a Whim. I przy okazji prezentacji muzyki Macieja Tubisa i rozmowy z artystą przypominam Państwu, że wszystkie nasze spotkania z audycji Mało Obiektywnie trafiają na nasze radiowe podcasty. podcasty.polskieradio.pl. Tam odnajdą Państwo nasze trójkowe podcasty, a wśród nich również audycję Mało Obiektywnie i rozmowę z Maciejem Tubisem już wkrótce. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę stronę. Wszystkie poprzednie nasze spotkania tam już są. Tak się składa, że 12 października, umówmy się, że od północy to już jest 12 października, możemy zajrzeć do kalendarza muzycznego, a właściwie inaczej, powinniśmy zajrzeć do kalendarza muzycznego, bowiem urodziny obchodzi kolega Macieja Tubisa z zespołu, Radek Bolewski. Pamiętają Państwo z pewnością płyty artystów wspólne, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zatem najlepsze życzenia dla Radka Bolewskiego dziś, właśnie w dniu jego urodzin. Niech popłyną z anteny trójki. A płyta, którą mam ze sobą i muzyka, której za chwilę wspólnie posłuchamy, to album Tak, tak, to my, płyta koncertowa, utwory Obywatela GC i zespołu Republika, zagrane przez duet Bolewski i Tubis. Widział tej. Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się. Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz wnikiem w siebie nagle wiemy, że świat zmienił się i nie ma odwrotu. Tego, że deszcz meteorów moich w tobie gna. Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się. Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz wnikają w siebie, nagle wiemy, że świat zmienił się. Świat wywiad. Zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Raz na milion świetnych lat. Najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetnych lat. Zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Raz na milion świetnych lat. Najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. To, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Raz na milion świetnych lat. Najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Bardzo dziękujemy. To wielka przyjemność i wspaniała historia, że mogliśmy te utwory wykonać wspólnie. Raz na milion lat i obcy astronom. Dwa utwory z repertuaru zespołu Republika. Wykonane w duecie, duet w składzie. Radosław Bolewski, wokal, perkusja, nasz dzisiejszy jubilat. Maciej Tubis, instrumenty klawiszowe, syntezator basowy i gościnnie właśnie w tych dwóch utworach Zbigniew Krzywański na gitarze. Nagrania pochodzą z koncertowej płyty Tak, tak, to my, Bolewski i Tubis Live. Nagrania dokonane 12 listopada 2023 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit 23 w klubie Wytwórnia w Łodzi. Koncertowe nagrania dziś w audycji Mało Obiektywnie. Wracamy do płyt najnowszych, płyt, które właśnie w ten piątek...